מים לדוד המלך, מים לדוד. ודוד חשק במים מן הבאר שביד פלישתים, למלא את רצונו יצאו שלושה גברים. ניהרו הם אל בית לחם מהבאר להעלות, ולזה סיברו בדרך מעשי גבורות. מים לדוד המלך, מים, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד. זך אחד מהם שימונה על דרכי ניצב לו הר, את כפי עליו הנחתי התמוטט ההר. השני אמר הקשיבו את דרכי נסם נהר, בקולי עליו רעמתי הנהר עצר. מים לדוד המלך, מים, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד. השלישי ללא כל עומר את מחנה פלישתים שיסה, את הבאר על כל מימיה על גבו נסע. אז דוד מזמור השמיע לשלושה הגיבורים, לתנך פסוק הוסיפו ומאז שרים. מים לדוד המלך, מים, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד. מים לדוד המלך, מים, מים לדוד, מים לדוד המלך, מים לדוד.